япшыкухэнэ рэшъ. Иисус лъагъэхэм къызэрэхэтэджыкӏыжьыгъэр. Шэмбэтыр зыблэкӏым Магдалэ къуаджэм щыщ мерэми, Саломи Якубэ янэ мерэми къэунэм кӏонхэу Иисус ихьадэ дагъэщафэным пае мэӏэшӏу зыпихырэ щыфэн дагъэхэр ащэфыгъэх. Тхьамафэм япэрэ мафэм жьыдэдэу тыгъэр къыкъокӏыгъэ къодиеу къэунэм кӏонхэу гъогум техьагъэх. Къэунэ чӏыхьапӏэм мыжъошхоу ӏулъыр хэт тфыӏугъэукӏурэикӏына зэраӏожьыгъэхэмэ. Зэплъэхэм мыжъошхор ар мыжъошхо индэдагъ ӏугъэукӏурэикӏыгъэу алъэгъугъ. Къэунэм зычӏахьэхэм щыгъын фыжьыкӏэ хьэкӏэ фэпагъэу зыкӏалэ горэ джабгъэ лъэныкъомкӏэ щысэлъэгъуи агучӏизыгъ. Шъумыгумэкӏ къариӏуагъ ащахэмэ. Назарет щыщ Иисусэу къащым тырагъулӏагъэм фызэрэлъыхъурэ сэшӏэ. Арым щыдэжьым щыӏэжьып. Ар лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъ. Марэ чӏыпӏун чӏэлъхьажьыгъэр. Ау шъо шъукӏуи Петрэрэ адрэлӏыхэу Иисус игъогу рыкӏохэрэмрэ яшӏу. Шъо шъуапэрэ апшӏыгъэр Галилей кӏощт. Къызэрэщыӏуагъэм тетэу ащыдэжьым щышъулъэгъужьыщт. Джащыгъ магучӏэизыгъэти бзылъфыгъэхэр чӏэзэзыхэу къэунэм къычӏэкӏыжьыхи хэхьажьыгъэх. Зыми зирэӏуапӏ сыдапӏомэ джащ фэдизэу щынагъэхэти ары. Иисус Магдалэ къуаджэм щыщмерэм зыкъызэрэригъэлъэгъугъэр. Тхьамафэм япэрэ мафэм жьэу Иисус лӏагъэхэм къызэхэтэджыкӏыжьым ыпэрапшӏэу Магдалэ къуаджэм щыщмерэм зыкъыригъэлъэгъугъ. А мерэм ар Иисус джынэпцӏибл зыхифыгъагъэр. Мерэм цӏыфхэу Иисус игъусэгъагъэхэу джысщыгъэхэу гъущтыгъэхэм адэжькӏуи хъугъэшӏагъэр ариӏуагъ. Иисус зэрэпсаури мерэм ар зэрэлъэгъугъэри зызэхахым ашӏошъ хъугъэп. Иисус игъогу рыкӏохэрэм ащыщхэу нэбгыритӏу зыкъызэрэригъэлъэгъугъэр. Етӏанэ игъогу рыкӏохэрэм ащыщхэу нэбгыритӏу губгъомкӏэ кӏохэзэ нэмыкӏ теплъэ иӏэу Иисус зыкъаригъэлъэгъугъ. Ахэми агъэзэжьи адрэ цӏыфхэу Иисус игъогу рыкӏохэрэм къэбарыр араӏотэжьыгъ, ауахэмэ ашӏошъ хъугъэп. Иисус игъогу рыкӏохэрэм ӏофэу ашӏэнэу апшӏэр илъхьагъэр. Ащыожым игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏузыр шхэхэзэ Иисус зыкъаригъэлъэгъугъ. Ахэмэ яшӏошъ мыхъуныгъэмрэ ягурыкъагъэр апаи ежьыр лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъэу зылъэгъугъэхэм къаӏотагъэр ашӏошъ зэрэмыхъугъэм паи ягъыгъ. Дунаер зэкӏэ къэшкӏухьи ариӏуагъ Иисус ахэмэ цӏыф пстоми къэбарэ шӏур яжьакъу. Хэти зышӏошъ хъу зыгорэм зезгъэумыхъурэр мыкӏодэу тхьэм къыгъэнэжьыщт, ау хэти зышӏошъ мыхъурэр тхьэм ыгъэмысэщт. Мынэшанэхэр шӏошъхъуныгъэ зиӏэ цӏыфхэм ягъусэщтых. Сэшцӏэкӏэ цӏыфхэм джынапцӏэхэр ахафыщтых, амышӏэрэбзэхэмкӏэ гущыӏэщтых, аӏэхэмкӏи блэхэр къаштэщтых, лӏэныгъэ къызхэкӏын шъоным ешъохэми зи къаришӏэщтэп. Ахэм аӏэхэр зытыралъхьэрэ сымаджэхэр хъужьыщтых. Иисус гуащэм зэрэдэкӏуеижьыгъэр. Зиусхьан Иисус игъогу рыкӏохэрэм къызадэгущыӏэм ыуж тхьэм ар уащэм дищэижьыгъ. Тхьэм иджабгъукӏи щысынэу гуэтӏысхьагъ. Иисус игъогу рыкӏохэрэр ежьагъэхэу тхьэм игущыӏэхэр тыдэкӏи щагъэӏущтыгъэх. Зиусхьанэрэ дэлажьэу нэшэнэ гъэшӏэгъонышхэхэу ежь игущыӏэхэм гъусэу афишӏэу щытыгъэхэмкӏэ агущыӏэхэр ыгъэшъыпхъэжьыщтыгъэх. Амин.